เรื่องทางชีวิตเพื่อชีวิตที่สงบสุขและร่มเย็นภาค3โดยอาจารย์วสินทร์อินทสระเรื่องกลัวบาปกล้าบุญบาปคือสิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมองและมีผลเป็นทุกข์ตรงกันข้ามกับบุญบุญคือสิ่งที่ทำให้ใจผ่องแผ้วและมีผลเป็นสุขพระศาสดาตรัสว่าถ้ากลัวทุกข์ก็อย่าทำบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้งบาปจะไม่ให้ผลเป็นไม่มีจะเร็วหรือช้าเท่านั้นจึงควรกลัวต่อบาปสภาพจิตที่กลัวต่อบาปนี้ท่านเรียกว่าหิริคู่กับโอตัปปะความสะดุ้งกลัวต่อผลของบาปคนทำบาปไว้มากย่อมมีทุกข์เป็นผลตอบแทนคนทำบุญไว้มากมีสุขเป็นผลตอบแทนเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงทรงสอนให้กลัวบาปแต่อย่ากลัวบุญเพราะคำว่าบุญเป็นชื่อแห่งความสุขพระพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญบาปไม่ว่าจะทำเพราะเหตุใดคือไม่ควรจะมีข้ออ้างเพื่อจะทำบาปบางคนทำเพราะเรื่องของตนบางคนทำเพราะเรื่องของคนอื่นบางคนทำทั้งเพราะเรื่องของตนและเรื่องของคนอื่นแต่บัณฑิตย่อมไม่ทำเช่นนั้นบัณฑิตย่อมเว้นบาปทั้งเพราะเรื่องของตนและเรื่องของคนอื่นเรื่องการฝึกตนการฝึกตนนั้นคือการคุ้มครองบังคับตนให้ดำเนินอยู่ในทางที่ดีที่ชอบอยู่เสมอบางคนกล่าวว่ามนุษย์เราจะดีหรือเลวก็แล้วแต่พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมการพูดอย่างนี้มีส่วนถูกอยู่บ้างแต่ไม่ทั้งหมดเพราะเป็นการปัดความรับผิดชอบไปจากตนโดยสิ้นเชิงถ้าเป็นอย่างนั้นจริงบุคคลทำสิ่งใดก็ไม่พึงมีโทษเพราะสิ่งแวดล้อมบ้างพันธุกรรมบ้างบังคับให้ทำแต่ความเป็นจริงแล้วเมื่อโทษทุกข์อันใดเกิดขึ้นเป็นผลอันตามเหตุมาโทษทุกข์อันนั้นก็ตกอยู่แก่ผู้กระทำหาตกอยู่แก่พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมไม่ด้วยเหตุนี้มนุษย์ผู้เป็นบัณฑิตจึงควรมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อการกระทำของตนไม่โยนความผิดให้ไปตกแก่สิ่งอื่นเรื่อยไปทั้งนี้เพื่อฝึกตนให้เป็นคนมีความยุติธรรมไม่ลำเอียงเข้าข้างตนให้เป็นคนรู้จักสำรวมตนไม่ซบเซาเมื่อทุกข์ไม่ลำพองเมื่อสุขมนุษย์เราทุกคนได้อวัยวะมือเท้าเป็นต้นมาด้วยกันเกิดมาตัวเปล่าเหมือนกันสิ่งอันเป็นอุปกรณ์สำคัญคือเวลาก็ได้ให้โอกาสแก่มนุษย์เท่าๆกันมนุษย์จะดีหรือเลวจะเป็นคนสำคัญหรือเป็นคนอย่างไรก็แล้วแต่การฝึกฝนตนเองพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าในหมู่มนุษย์ด้วยกันผู้ฝึกตนได้แล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดซึ่งบาลีว่าทันโตเศรษฐโมนุษย์เสสุเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาเมื่อต้องการให้ตนของตนเป็นอย่างไรก็จงฝึกฝนไปทางนั้นการฝึกตนเป็นหน้าที่ของบัณฑิตโดยตรงเรื่องความจริงที่คนไม่ค่อยคิดถึงความจริงที่คนไม่ค่อยคิดถึงก็คือความทุกข์ต่างหากไม่ใช่ความสุขที่ทำให้คนเข้าใจชีวิตรู้จักชีวิตและรู้จักเพื่อนมนุษย์ตลอดจนถึงได้รู้จักตนเองดีขึ้นเรื่องความรักเปรียบด้วยพายุความรักความอาลัยเป็นสาเหตุแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นคนมีรักมากเท่าใดย่อมมีทุกข์มากเท่านั้นรักหนึ่งมีทุกข์หนึ่งมีรักสิบมีทุกข์สิบมีรักร้อยมีทุกข์ร้อยความทุกข์ย่อมเพิ่มขึ้นตามปริมาณแห่งความรักเหมือนไฟย่อมเพิ่มขึ้นตามจำนวนเชื้อที่เพิ่มขึ้นสิ่งอันเป็นที่รักย่อมทำให้จิตใจกระเพื่อมและกระทบกระเทือนอยู่เสมอเมื่อความรักเกิดขึ้นความราบเรียบของดวงใจย่อมปราศนาการไปยิ่งความรักอันเจือด้วยนันทิราคะด้วยแล้วยิ่งทำให้จิตใจอ่อนไหวและเสียสมาธิเป็นที่สุดความรักนั้นเปรียบด้วยพายุเมื่อมีพายุพัดผ่านความราบเรียบของน้ำก็หมดไปเหลือไว้แต่รอยกระแทกกระทันกระทบกระเทือนอยู่ตลอดเวลามนุษย์จะมีความสุขอย่างสงบประณีตถ้าเราสามารถทำใจให้ยินดีรับความขมขื่นและไม่เพลิดเพลินในความชื่นสุขให้มากนักอย่างน้อยก็ทำใจมิให้ปฏิเสธความขมขื่นที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว เรื่องความสุขของสามีภรรยาความสุขของสามีภรรยานั้นอยู่ที่ความเข้าใจกันความรักที่ปราศจากความเข้าใจกันนั้นเป็นความรักที่ไม่มั่นคงเปราะและทำลายง่ายแต่ความรักที่มีมูลฐานมาจากความเข้าใจและเห็นใจกันเป็นความรักที่มั่นคงป้องกันการทะเลาะวิวาทได้อย่างดีที่สุดความรักที่มีมูลฐานมาจากความเห็นใจและเข้าใจกันจึงเป็นความรักที่มั่นคงยิ่งนักถ้าใครคนหนึ่งจะแต่งงานกันก็น่าจะพิจารณาถึงความเข้าใจดีต่อกันยิ่งกว่าที่จะพิจารณาถึงความรักเพราะความรักที่มีขึ้นอย่างรุนแรงจนไม่สามารถจะแยกจากกันได้ห่างกันได้นั้นมีความใคร่ผสมอยู่เป็นอันมากแต่บุคคลที่เข้าใจดีต่อกันจะรักกันไปเองเรื่องคุณธรรมสำหรับการทำงานในการทำงานนั้นสิ่งที่เราต้องใช้มากก็คือความเพียรความอดทนความเสียสละและปัญญาในการนี้ปัญญาต้องเป็นตัวนำหน้าคอยสอดส่องวินิจฉัยตัดสินใจว่าควรจะทำความเพียรอย่างไรอดทนอย่างไรเสียสละอย่างไรจึงจะได้ประโยชน์มากที่สุดเข้าหลัก The Law of the Least Effort ใช้ความพยายามน้อยแต่ได้ผลมากถ้าใช้ความเพียรพยายามมากและประกอบด้วยปัญญาจะให้ผลมากสักเพียงใดแต่ถ้าไร้ปัญญาอาจให้ผลน้อยหรืออาจนำไปทางโทษก็ได้งานที่ยากงานที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่จะสำเร็จได้โดยง่ายแม้เรามีความเพียรแล้วก็ต้องมีความอดทนทำไปจนกว่าจะสำเร็จอาจเป็นเดือนเป็นปี10ปี20ปีหรือแม้ตลอดชีวิตนี่คือเรื่องที่เราต้องเสียสละเพื่อบรรลุถึงจุดหมายที่ต้องการปัญญาเหมือนไฟส่องทางความเพียรเหมือนแรงขับเคลื่อนความอดทนเหมือนความทนทานของเครื่องยนต์สติเหมือนพวงมาลัยหรือตัวควบคุมให้รถยนต์วิ่งไปในทางที่ต้องการไม่ให้พลาดทางพร้อมๆกันนั้นเราต้องมีจิตใจเสียสละสิ่งยั่วยวนอันชวนเชิญให้เราลุ่มหลงอันเป็นเหตุให้ออกนอกทางคุณสมบัติหรือคุณธรรมเหล่านี้เมื่อประมวลกันเข้าร่วมกันทำหน้าที่ก็จะช่วยให้การงานดำเนินไปด้วยดีเรื่องเชื่อในกรรมนำประโยชน์การศึกษาเรื่องกรรมโดยละเอียดนั้นอย่างน้อยที่สุดทำให้เราไม่ยอมตนให้อยู่ภายใต้อำนาจของความผิดหวังเราไม่มองโลกและชีวิตอย่างคนสายตาสั้นหรือคนคิดสั้นแม้เราจะผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เราก็เชื่อมั่นว่าผลของกรรมของเราไม่ได้สิ้นสุดลงเพียงในชาตินี้เพียงชาติเดียวนอกจากนี้ทำให้เราสร้างความหวังขึ้นในชีวิตไม่ท้อแท้ง่ายเรามีความหวังอยู่เสมอว่าไม่วันใดก็วันหนึ่งกรรมดีที่เราทำไว้จะต้องสนองเราการเชื่อเรื่องกรรมทำให้เรากลัวความชั่วแม้ไม่มีใครเห็นและทำให้เรามั่นคงในความดีกล้าทำความดีแม้ไม่มีใครเห็นเช่นกันเพราะถึงอย่างไรผลของกรรมย่อมฟ้องอยู่เองว่าเราได้ทำกรรมดีหรือกรรมชั่วมาเพียงใดบางท่านจึงกล่าวว่าชีวิตมนุษย์เป็นสนามทดลองแรงกรรมเรื่องเชื่อพระพุทธเจ้าดีกว่าการเชื่อถือมงคลภายนอกเป็นการสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองและทำให้สูญเสียคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาในข้อที่ว่าไม่ถือมงคลตื่นข่าวคือเชื่อกรรมไม่ต้องเชื่อมงคลภายนอกเพียงอุบาสกอุบาสิกาพระพุทธองค์ทรงสอนไม่ให้ถือมงคลภายนอกแล้วภิกษุสามเณรจะถือได้อย่างไรภิกษุสามเณรควรต้องสอนให้ชาวบ้านละไม่ใช่สนับสนุนให้ชาวบ้านถือความเชื่อในโหราศาสตร์ทำให้คนไม่กล้าตัดสินใจทำอะไรๆด้วยตนเองจะทำอะไรคอยจะถามหมอดูอยู่เรื่อยหมอดูนั้นผิดบ้างถูกบ้างเรารู้ได้อย่างไรว่าข้อไหนถูกควรเชื่อถือข้อไหนผิดไม่ควรเชื่อถือเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านดำเนินชีวิตไปตามแนวเหตุผลและสติปัญญาจะมีดีกว่าหรือถูกก็ด้วยสติปัญญาของท่านเองผิดก็ด้วยความบกพร่องทางสติปัญญาหรือด้วยเหตุต่างๆ อันท่านและคนที่เกี่ยวข้องทำกันขึ้นมาเองเรายอมรับแล้วหาทางปรับปรุงแก้ไขต่อไปถ้าอย่างนี้ถูกก็ได้ปัญญาผิดก็ได้ปัญญาในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทมีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเชื่อพระพุทธเจ้าไว้ดีที่สุดใครพูดอะไรสอนอะไรถ้าตรงกับของพระพุทธเจ้าก็เอาถ้าขัดแย้งกับของพระพุทธเจ้าควรเลือกเอาของพระพุทธเจ้าดีกว่าเรื่องดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดคนมักโกรธทำให้เป็นคนคบยากไม่มีใครปรารถนาเข้าใกล้เข้าใกล้แล้วร้อนไม่เย็นอะไรนิดอะไรหน่อยก็โกรธฉุนเฉียวเกลี้ยกล่อมมีจิตเหมือนแผลกระทบนิดหนึ่งก็เจ็บอักเสบไม่เหมือนเนื้อธรรมดาเข้าใกล้คนมักโกรธจึงต้องระวังตัวมากเป็นพิเศษเหมือนระวังเนื้อส่วนที่เป็นแผลไม่จำเป็นก็ไม่มีใครอยากเข้าใกล้จึงทำให้ขาดมิตรถ้าเรานึกจะโกรธจะเกลียดใครหากเคยทำความดีเคยเกื้อกูลกันมาก็ขอให้ระลึกถึงความดีของเขาให้มากเพื่อดับความโกรธของเราเสียอย่างที่พระสารีบุตรเคยโอวาทภิกษุทั้งหลายว่าให้ถือเอาส่วนดีของเขาไว้ทิ้งส่วนที่ไม่ดีไปเหมือนไปพบผ้าเข้าผืนหนึ่งดึงขึ้นมาดูแล้วตัดส่วนไม่ดีออกถือเอาส่วนที่ดีไปทำประโยชน์ตามต้องการขอให้คิดอยู่เสมอว่าคนเรานั้นดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดกล่าวคือคนที่ได้รับยกย่องว่าดีแล้วนั้นก็อาจมีส่วนชั่วอยู่บ้างเมื่อเขายังมีกิเลสอยู่ส่วนคนที่ใครๆตำหนิว่าชั่วนั้นก็น่าจะมีความดีหรือส่วนดีอยู่บ้างความคิดอย่างนี้ทำให้เราไม่ยกย่องคนเกินไปและไม่ดูหมิ่นทับถมคนบางคนเกินไปให้เรามีจิตเมตตาต่อเขาทั้งสองพวกในฐานะเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายกับเราคนเราทุกคนย่อมรักตนความโกรธโทสะเป็นศัตรูเป็นอันตรายแก่ตนทำไมเราจึงหล่อเลี้ยงสิ่งที่เป็นอันตรายแก่ตนไว้เล่าขอให้สั่งสอนตัวเองเนืองการสอนตัวเองได้ดีกว่าคนอื่นสอนเพราะเราอยู่กับตัวเราเองและเห็นพฤติกรรมของเราเองอยู่ตลอดเวลาคนอื่นใครเล่าจะเฝ้าดูแลสั่งสอนเราอยู่ตลอดเวลาเรื่องนินทาสรรเสริญชีวิตเป็นเสมือนคลื่นในมหาสมุทรขึ้นลงลงขึ้นอยู่อย่างนั้นตลอดไปบางทีมองผิวเผินอาจไม่เห็นแต่หากมองอย่างลึกซึ้งก็จะเห็นและเห็นได้ทุกวันนินทาสรรเสริญนั้นเป็นเสียงจากคนอื่นที่มองตัวเราบางทีก็มองถูกบางทีก็มองผิดหมายความว่าบางครั้งเราอาจเป็นจริงอย่างที่เขานินทาหรือสรรเสริญแต่บางทีก็ไม่จริงการที่เขานินทาเราว่าชั่วหากเราไม่ได้ชั่วจริงเราก็หาชั่วไปตามคำของเขาไม่เปรียบเสมือนต้นขนุนใครจะมาทักมันว่าเป็นสะเดามันก็ไม่เป็นสะเดาตามคำทักในทางตรงข้ามก็เหมือนกันใครทักสะเดาว่าเป็นขนุนมันก็ไม่เป็นขนุนการที่ใครเขาเกลียดเราหรือนินทาเราว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นแต่เพียงความคิดเห็นของคนคนหนึ่งที่มีต่อเราเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเลวตามที่เขานินทาว่าร้ายนอกจากเราจะไปทำความเลวเข้าด้วยรถยนต์คันหนึ่งจอดนิ่งอยู่ในอู่ขายรถยนต์คนมาดูบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบทั้งที่มันไม่เคยไปทำอะไรให้ใครชอบหรือไม่ชอบมันความชอบหรือไม่ชอบของคนจึงขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเขาเองรถยนต์จึงมีหลายยี่ห้อเพื่อให้คนเลือกตามอัธยาศัยมันแตกต่างกันไปทั้งขนาดรูปและเครื่องยนต์ในคนก็ทำนองเดียวกันนี้เมื่อได้พิจารณาเห็นว่าตนได้ทำดีตามกฎของศีลธรรมและสังคมแล้วใครจะนินทาว่าร้ายบ้างก็ไม่ควรจะต้องหวั่นไหวไปตามควรพิจารณาการกระทำชอบหรือไม่ชอบของตนเป็นที่ตั้งเรื่องนินทาเป็นเรื่องธรรมดาของโลกเรื่องสรรเสริญก็เหมือนกันในการกระทำอย่างเดียวของเราบางคนชอบก็สรรเสริญบางคนไม่ชอบก็นินทาว่าร้าย บัณฑิตผู้จะทำงานใหญ่ต้องมีใจมั่นคงไม่หวั่นไหวง่ายในนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์บางคนได้รับสรรเสริญมากเข้าก็หลงตัวแล้วยกตนข่มผู้อื่นเห็นผู้อื่นเลวกว่าตนไปหมดโชคร้ายเพราะเขาคนเดียวมองเห็นผู้อื่นทั้งหลายเป็นคนเลวปฏิกิริยาก็จะกลับมาว่าคนทั้งหลายอื่นจะมองเขาเป็นคนเลวเลวตรงไหนเลวตรงมองเห็นผู้อื่นเป็นคนเลวนั่นเองบัณฑิตไม่ควรหวั่นไหวในเรื่องสรรเสริญหรือนินทาควรควบคุมจิตของตนให้มั่นคงสำรวจความประพฤติและการกระทำของตนหากเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าดำเนินไปในทำนองคลองธรรมอันควรแล้วก็ขอให้ทำความดีต่อไปเถิดเฉยต่อเสียงสรรเสริญและนินทานั้นเพื่อมิให้กังวลเกินไปจะได้ตั้งใจทำความดีเพื่อความดีเพื่อความถูกต้องเพื่อธรรมเรื่องปกติของคนเป็นอย่างไรปกติของคนเป็นอย่างไรอาจรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันและต้องอยู่ร่วมกันนานๆต้องใส่ใจและมีปัญญาสอดส่องกำกับไปด้วยปัญญาของคนพึงรู้ได้ด้วยการสนทนาความสะอาดของคนพึงรู้ได้ด้วยการงานความกล้าหาญและเรี่ยวแรงรู้ได้ในเวลามีอันตรายทั้งหมดนี้ต้องใช้เหตุ3อย่างประกอบคือการเวลาปัญญาและโยนิโสมนสิการเรื่องเป็นผู้รู้จักการผู้รู้จักการคือรู้ว่าการไหนควรทำอะไรควรพูดอย่างไรหรือไม่ควรพูดการทำอะไรถูกการนั้นเป็นจุดสำคัญอย่างหนึ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จการกระทำหรือคำพูดแม้จะดีแต่ถ้าทำหรือพูดผิดการอาจให้โทษได้สิ่งนั้นกลายเป็นไม่ถูกดีชั่วถูกผิดจึงเป็นสิ่งที่แยกกันได้ดีไม่ได้หมายความว่าจะถูกต้องเสมอไปดีอาจผิดก็ได้ชั่วไม่ได้หมายความว่าจะผิดเสมอไปชั่วอาจถูกก็ได้กาลและเทศะมีความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องนี้ขอยกตัวอย่างเรื่องการแต่งงานสักเรื่องหนึ่งการแต่งงานเป็นที่นิยมของคนทุกชั้นไม่มีใครตำหนิว่าผิดแต่ถ้าให้เด็กแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยเกินเช่นอายุ 11-12 ปีก็จับแกแต่งงานเสียแล้วคงไม่มีใครยกย่องว่าดีคงลงความเห็นว่าผิดไม่ควรทั้งนี้เพราะทำในการอันไม่ควรการกระทำอย่างเดียวกันถ้าทำถูกการอาจให้ผลดีทำผิดการไม่ให้ผลดีหรืออาจให้ผลร้ายก็ได้แม้ชาวนาก็ต้องไถหว่านคราดดำและเก็บเกี่ยวตามการอันควรทำผิดการก็ไม่ได้ผลเหนื่อยแรงเปล่าโบราณสอนไว้ว่าเมื่อน้อยเรียนวิชาหาศีลเมื่อใหญ่เมื่อชราก็หมั่นทำบุญให้ทานและเจริญภาวนาให้มากขึ้นถ้าทำสับการกันเสียก็คงไม่อาจให้เป็นไปได้ด้วยดีมัทธูริตี้คือความสุขงอมของอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมขึ้นอยู่กับการอย่างหนึ่งด้วยบางทีพระพุทธเจ้าต้องคอยการเป็นเวลานานเพื่อจะแสดงธรรมกับใครสักคนหนึ่งเช่นที่ทรงแสดงแก่พระวักกลิหมอเมื่อจะผ่าตัดบางอย่างเช่นผ่าตัดต้อกระจกในตาของคนไข้ยังต้องคอยให้ถึงการอันเหมาะสมการอบรมสั่งสอนคนก็เหมือนกันคำสอนควรจะสัมพันธ์กับการคืออายุของผู้รับคำสอนเมื่อยังไม่ถึงการอันควรเขาย่อมเข้าใจไม่ได้เพราะไม่มีความพร้อมกาลและเทศะจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเรื่องเป็นผู้รู้จักประมาณความเป็นผู้รู้จักประมาณคือรู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยปัจจัยเครื่องบำรุงชีวิตไม่ให้มากเกินไปหรือน้อยเกินไปความจริงความรู้จักประมาณนั้นจำเป็นต้องใช้ในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรต้องรู้จักประมาณทั้งสิ้นไม่ให้มากเกินหรือน้อยเกินอาหารการกินการพักผ่อนนอนหลับการทำงานความพยายามเป็นต้นต้องให้เป็นไปพอดีจึงจะดีหย่อนเกินไปหรือน้อยเกินไปก็ไม่สำเร็จผลที่ต้องการตึงเกินไปหรือมากเกินไปก็ย่อยยับเสียก่อนจะถึงจุดหมาย หลักธรรมสำคัญอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาคือมัชฌิมาปฏิปทาหลักปฏิบัติสายกลางหรือทางสายกลางก็คือความพอประมาณนี่เองปราชญ์แต่โบราณสอนให้เว้นสิ่งอันเป็นโทษโดยส่วนเดียวให้พอประมาณในสิ่งอันเป็นคุณเพราะสิ่งอันเป็นคุณบางอย่างจะกลายเป็นโทษเมื่อเกินพอดีผู้ยังบริโภคกามอยู่ท่านก็สอนให้รู้จักประมาณระวังอย่าให้มากเกินไปคืออย่าหักโหมตามใจให้อนุโลมตามความต้องการของร่างกายการคบมิตรการไปมาหาสู่เพื่อนฝูงก็ให้พอประมาณการสนิทเกินไปทำให้จืดจางเร็วและอาจเป็นทางให้ทะเลาะวิวาทหมางใจกินใจกันได้ง่ายแต่เมื่อห่างเหินเกินไปก็เหมือนไม่ตั้งใจคบไม่ดีทั้งสองอย่างแม้การทำความดีก็ต้องทำให้พอดีจึงจะดีความเป็นคนดีก็ต้องเป็นให้พอดีจึงจะดีถ้าเกินไปคนก็ไม่นิยมเพราะเห็นว่าไม่เหมาะดังเรามักได้ยินเสมอว่าดีเกินไปซึ่งเป็นคำพูดทำนองตำหนิมิใช่ยกย่องแต่เป็นคำตำหนิที่คนถูกตำหนิมักจะพอใจเรื่องผู้รักตนการทำความชั่วนั้นท่านเรียกว่าทำตนให้เป็นศัตรูของตนเองเพราะความชั่วย่อมตามแผดเผาในภายหลังความชั่วย่อมให้ผลเป็นทุกข์ความชั่วย่อมให้สิ่งที่ไม่น่าพอใจเหมือนสิ่งที่คนเป็นศัตรูให้แก่เราคนพาลทำกรรมชั่วเองย่อมเศร้าหมองเองถึงความทุกข์เองจึงชื่อว่าทำตนให้เป็นศัตรูแก่ตนผู้ทำชั่วชื่อว่าไม่รักตนส่วนผู้ทำแต่กรรมดีชื่อว่าผู้รักตนเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รักก็ไม่ควรทำบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้งการลงโทษของกรรมชั่วเป็นการรุนแรงแสบเผ็ดและไม่มีอะไรสามารถต้านทานได้มารดาบิดาญาติพี่น้องและทรัพย์ก็ไม่สามารถต้านทานได้เพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงสอนให้กลัวความชั่วมากกว่าความตายความตายให้ความเจ็บปวดครั้งเดียวส่วนความชั่วให้ผลเป็นทุกข์เนิ่นนานหลายร้อยหลายพันชาติความชั่วแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นของน่ากลัวเรื่องฝึกตนให้อดทนการอยู่ร่วมกับคนมากๆย่อมจะมีคนดีบ้างคนชั่วบ้างปะปนอยู่มีคนพูดจาดีบ้างไม่ดีบ้างบางคนหาความสุขความสนุกด้วยการพูดจาเหน็บแนมผู้อื่นให้เจ็บอายบางคนถือเอาคำพูดของตนเป็นมีดคมสำหรับไว้เชือดเฉือนผู้อื่นที่ตนไม่ชอบแต่พระพุทธเจ้าเคยแสดงว่าคนเกิดมาพร้อมทั้งมีขวานติดปากมาด้วยสำหรับให้คนพาลผู้ชอบพูดชั่วๆไว้เชือดเฉือนตนเองตามในนี้วาจาที่คนส่วนมากเข้าใจว่ามีไว้เพื่อเชือดเฉือนผู้อื่นนั้นพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าถ้าพูดชั่วก็เป็นการเชือดเฉือนตนเองเพราะทำตนให้เดือดร้อนในบ้านปลายเนื่องจากมีคนชั่วอยู่มากในสังคมเพราะฉะนั้นคนดีจึงต้องอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นอยู่เนืองเนืองเพราะคนชั่วพวกนั้นชอบพูดล่วงเกินผู้อื่นด้วยความขนองบ้างด้วยความริษยาบ้างการหัดอดทนต่อคำล่วงเกินด่าว่าของผู้อื่นเป็นการฝึกตนอย่างหนึ่งมนุษย์ที่ฝึกตนดีแล้วย่อมประเสริฐกว่าสัตว์ที่ฝึกแล้วทุกชนิดคนบางคนอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้สูงกว่าได้เพราะความกลัวบางพวกอดทนต่อคำล่วงเกินของคนเสมอกันเพราะเกรงว่าจะทะเลาะกันบางพวกอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้ที่ต่ำกว่าเพราะเห็นคุณานิสงส์ของความอดทนความอดทนของพวกหลังนี่แหละท่านยกย่องว่าเป็นความอดทนอันสูงสุดการอดทนเป็นการฝึกตนอย่างเยี่ยมประการหนึ่งคนที่ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์ด้วยกันไม่ต้องกล่าวถึงในหมู่สัตว์เดรัจฉานคือท่านว่าสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นว่าช้างม้าโคสุนัขเป็นต้นที่ฝึกแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐแต่มนุษย์ที่ฝึกตนแล้วประเสริฐกว่านั้นและยังประเสริฐกว่ามนุษย์ด้วยกันอีกด้วย สัตว์ที่ฝึกอย่างดีแล้วจึงควรนำไปสู่ที่ชุมนุมชนคนก็เหมือนกันต้องเป็นคนที่ฝึกแล้วจึงควรเข้าสังคมได้มิฉะนั้นจะทำให้สังคมเดือดร้อนสังคมที่เดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้มาจากคนที่ไม่ได้ฝึกตนทั้งสิ้นวิธีฝึกตนให้อดทนก็คือการทนอดนั่นเองกล่าวคือไม่ตามใจตัวเองในเหตุอันไม่ควรตามใจเช่นการกินอยู่อย่างหรูหราฟุ่มเฟือยความเกียจคร้านในการทำงานการหาความสุขจากอบายมุขต่างๆมีสุราและการพนันเป็นต้นพิจารณาอยู่เสมอทุกครั้งในการทำว่าควรหรือไม่ควรจำเป็นอย่างไรที่จะต้องทำเช่นนั้นเมื่ออดทนในสิ่งอันควรอดทนแล้วก็เพิ่มวิริยะอุตสาหะในสิ่งอันควรทำทำให้เสมอต้นเสมอปลายอาการอยู่ตัวในความอดทนก็จะเกิดขึ้นต่อจากนั้นจะไม่มีความลำบากอันใดในความอดทนอีกเลยพรบนพื้นฐานของคุณงามความดีบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการคือปัญญาความเพียรอินทรียสังวรและการปล่อยวางในทุกสิ่งทุกอย่างย่อมได้รับความโปร่งใจประสบความสุขสวัสดีในทุกสถานในการทุกเมื่อผู้มุ่งความสุขสวัสดีจึงควรพอกพูนธรรม4ประการนี้ให้เจริญงอกงามขึ้นในตนเมื่อตนบริบูรณ์ด้วยธรรมแล้วธรรมก็จะคุ้มครองให้มีความสุขสวัสดีเหมือนคนผู้สมบูรณ์ด้วยอาหารอาหารนั้นย่อมหล่อเลี้ยงให้เขามีร่างกายแข็งแรงต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บบางอย่างได้การให้พรกันในวันปีใหม่นั้นผู้มุ่งรับพรควรประพฤติคุณงามความดีอย่างใดอย่างหนึ่งและอธิษฐานขอพรการขอนั้นอาจสำเร็จได้บนพื้นฐานของเหตุคือคุณงามความดีไม่ใช่พรจะสำเร็จได้อย่างลอยๆโดยปราศจากเหตุปัจจัยการส่งบัตรอวยพรกันนั้นก็เป็นประเพณีที่ดีคือแสดงถึงความระลึกถึงกันและมีความปรารถนาดีต่อกันอาการแห่งจิตที่มีความปรารถนาดีต่อกันหรือมีเมตตาต่อกันนั้นเป็นพรของชีวิตอยู่แล้วถ้ามนุษย์เราในสังคมมีความปรารถนาดีต่อกันอย่างสม่ำเสมอแล้วภัยอันตรายต่างๆก็จะไม่มีทุกคนก็จะถึงความสวัสดีโดยทั่วหน้าผู้ต้องการความสวัสดีเมื่อดำเนินตามทางแห่งความสวัสดีย่อมประสบความสวัสดีเหมือนผู้ต้องการดอกไม้ถ้าเข้าไปในสวนดอกไม้ย่อมได้ดอกไม้ตามประสงค์ฉะนั้นเรื่องพอใจในสิ่งที่ตนมีเป็นความกังวลคือความห่วงใยความกระสับกระส่ายของดวงจิตดูเหมือนจะตรงกับที่ภาษาอังกฤษใช้ว่า anxiety ซึ่งหมายความว่ารู้สึกกลัวหรือรู้สึกไม่แน่ใจเกี่ยวกับอนาคตหรือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยังไม่รู้แน่ชายหนุ่มที่รักหญิงสาวหรือหญิงสาวที่รักชายหนุ่มแต่ยังไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะรักตนตอบหรือไม่นั้นย่อมมีความวิตกกังวลเกิดขึ้นในใจเป็นอันมากจนถึงกินไม่ได้นอนไม่หลับนั่งยืนเดินก็ครุ่นคิดอยู่แต่เรื่องนั้นนี่เรียกว่าความรักหรือราคะเป็นเหตุให้กังวลความกังวลเช่นนี้ของพระพุทธเจ้าไม่มีอีกอย่างหนึ่งคือความกลัวมนุษย์เราสร้างความกลัวขึ้นหลอกตัวเองได้มากกลัวคนจะไม่รักกลัวเขาจะนินทากลัวว่าจะสอบตกกลัวจะสู้เขาไม่ได้กลัวอ้วนเกินไปกลัวผอมเกินไปกลัวโรคที่เกิดแล้วเล็กน้อยกลัวโรคที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นกลัวจนกลัวภัยในอนาคตอันยังมองไม่เห็นสารพัดที่นึกกลัวไปบางคนกลัวโรคเสียจนเป็นโรคคือเป็นโรคกลัวโรคนั่นเองอย่างไรก็ตามหนังสือประเภทจิตวิทยาในชีวิตประจำวันบอกเราว่าเหตุร้ายที่เรานึกกลัวไปต่างๆนั้น 90% ไม่เกิดขึ้นจริงสมมติว่ามีเรื่องที่เรานึกกลัวอยู่10เรื่องด้วยกัน9เรื่องไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนหรืออีกเรื่องเดียวอาจเกิดขึ้นก็ได้ไม่เกิดขึ้นก็ได้เมื่อเป็นดังนี้ ความวิตกกังวล9เรื่องนั้นเป็นความทุกข์กินเปล่าที่เราสร้างมันขึ้นมาเองความกังวลเรื่องเงินนั้นมีอยู่ทั่วไปแทบทุกครอบครัวอย่างน้อย 75% ของครอบครัวมีความกังวลเรื่องเงินทองที่ใช้จ่ายในครอบครัวบางคนหรือบางครอบครัวกังวลเพราะมีเงินไม่พอซึ่งสาเหตุที่ไม่พอนั้นไม่ต้องวิจารณ์บางคนมีหนี้สินมากแต่บางคนกังวลเพราะอยากได้มากเกินไปที่ได้มาไม่ทันกับความอยากเพราะความอยากมันพุ่งออกหน้าไปอย่างรวดเร็วซีนิก้าปราชญ์ยิ่งใหญ่แห่งโรมสมัยโบราณได้กล่าวไว้ว่าถ้าสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ได้ทำให้ท่านพอใจท่านก็ยังไม่พอใจอยู่นั่นเองแม้ว่าโลกทั้งโลกเป็นของท่านปราชญ์โบราณรวมทั้งพระพุทธเจ้าของเราด้วยมักสอนให้คนมีความสุขจากความพอใจในสิ่งที่ตนมีเป็นแต่ไม่ได้สอนให้หยุดความบากบั่นพยายามเพื่อความดีขึ้นไปอีกจนถึงที่สุดแต่ปราชญ์สมัยใหม่บางท่านมักสอนให้คนมีความทะเยอทะยานอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเรื่องเพียรทำงานเพื่อผลที่งอกงามคนมีความเพียรชอบแสวงหาความสุขจากการทำงานเห็นงานเป็นเทพบุตรเทพธิดาเป็นพระเจ้าที่จะอำนวยสวัสดิมงคลให้แก่ตนต้องการผลอย่างใดก็พยายามทำเหตุอย่างนั้นด้วยกำลังเรี่ยวแรงความสามารถทุกด้านความสุขจากความเพียรชอบเป็นความสุขที่ไม่เจือด้วยโทษมีผลทั้งทางจิตใจและทางสังคมไม่กินแหนงตนเองเมื่อระลึกถึงหน้าที่ของเราคือความเพียรส่วนการให้ผลนั้นเป็นหน้าที่ของเหตุที่เราทำเราแบ่งหน้าที่กันแล้วถ้าใจแลบไปหาผลบ่อยๆจะทำงานไม่ได้ดีเมื่อเป็นดังนั้นเหตุก็จะเสียผลก็จะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยที่สำคัญยิ่งคือจะทำให้ใจกระวนกระวายอยู่เสมอคนจะทำความเพียรได้สม่ำเสมอคือวิริยารัมภะก็ต่อเมื่อมีความเชื่อคือศรัทธาและมีความรู้คือญาณที่ว่าต้องมีความเชื่อนั้นคือเชื่อมั่นว่าความเพียรที่ทำแล้วไม่ร้ายผลจะต้องได้ผลอย่างแน่นอนเร็วหรือช้าเท่านั้นอันหนึ่งไม่ควรต้องการผลเพื่อตนอย่างเดียวหากว่าผลแห่งความเพียรของเราไปตกอยู่ที่คนอื่นหรือแก่สังคมก็ควรพอใจผลอย่างนั้นจะยั่งยืนกว่าผลที่ตกอยู่แก่เราเป็นส่วนตัวเสียอีกที่ว่าต้องมีญาณหรือความรู้นั้นคือมีปัญญาตรวจตราโดยรอบคอบอย่างลงลึกและกว้างว่าควรทำความเพียรพยายามในเรื่องใดจึงจะมีผลดีเหมาะแก่ความปรารถนาของตนขยายความว่าทำความเพียรถูกเรื่องถูกกาลเทศะไม่เป็นทำนองรีดนมวัวจากเขาโคคั้นน้ำมันจากเม็ดทรายหว่านพืชบนหินแต่รีดน้ำนมโคจากแม่โคนมคั้นน้ำมันจากเมล็ดพืชที่มีน้ำมันและหว่านพืชดีในนาดีเมื่อมีองค์ประกอบพร้อมบริบูรณ์และองค์อันเป็นหลักสมบูรณ์ตามลักษณะของมันเมื่อการเวลาเหมาะผลย่อมงอกงามเต็มที่ให้ความชื่นชูใจแก่เราผู้ทำเรื่องมีความอดทนและอภัยผู้คบหาสมาคมกันนานอาจพลั้งเผลอล่วงเกินกันด้วยกายบ้างวาจาบ้างโดยเจตนาบ้างโดยไม่เจตนาบ้างผู้ประสงค์จะถนอมมิตรไมตรีจึงควรมีความอดทนอดกลั้นรู้จักข่มใจไม่เอาโทษเพื่อนแต่ให้อภัยในความพลั้งพลาดบอกให้เขารู้ตามเป็นจริงว่าเขาผิดพลาดไปอย่างไรมากไปหรือน้อยไปอย่างไรพยายามแก้ไขส่วนที่บกพร่องข้อบกพร่องบางอย่างซึ่งเราไม่ชอบเขาแก้ไม่ได้จริงๆก็ปล่อยไปถ้าส่วนดีของเขายังมีอยู่มากเราก็พอใจในส่วนดีนั้นถ้าเป็นข้อบกพร่องที่เรารังเกียจมากบอกให้เขาแก้ไขแล้วเขาไม่ยอมแก้ด้วยทิฏฐิมานะหรือโดยไม่สนใจถึงความรู้สึกของเราว่าเราต้องทุกข์ทรมานกับข้อบกพร่องของเขาเพียงไรเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะเลิกคบสนิทกับเขาเสียก็ได้คบแต่ห่างๆเมื่อจำเป็นแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูกันเรื่อง ไม้ใหญ่ไร้ใบคนตระหนี่คือคนที่แม้จำเป็นก็ไม่ยอมใช้ทรัพย์ตามความจำเป็นนั้นตรงกันข้ามกับคนฟุ่มเฟือยซึ่งใช้จ่ายทรัพย์โดยไม่จำเป็นส่วนคนมัธยัสถ์นั้นคือคนที่เมื่อจำเป็นจึงใช้ทรัพย์ไม่จำเป็นไม่ใช้จ่ายคนประหยัดคือคนที่ใช้ของไม่ให้เสียเปล่าใช้ของคุ้มราคารู้จักซ่อมแซมพัสดุที่คล่ำคล่ารู้จักแสวงหาพัสดุที่หายแล้วความตระหนี่และฟุ่มเฟือยจึงไม่ดีส่วนความมัธยัสถ์และประหยัดนั้นดีบางคนหาความสุขจากการมองดูทรัพย์ที่เพิ่มพูนขึ้นมีความทุกข์ใจเมื่อจ่ายออกไปอย่างนี้แหละคือลักษณะของคนตระหนี่ทรัพย์ของเขาไม่เป็นประโยชน์แก่ใครเหมือนน้ำอยู่ในป่าลึกซึ่งมนุษย์ไปไม่ถึงหรือเหมือนน้ำเค็มแม้มากก็ดื่มไม่ได้ท่านจึงว่าทรัพย์คนดีมีน้อยพลอยได้พึ่งเหมือนน้ำบึงน้ำบ่อพออาศัยทรัพย์คนชั่วมากมีตระหนี่ในดื่มไม่ได้น้ำสมุทรมันสุดเค็มความตระหนี่ลาภเป็นความโง่เขลาอย่างหนึ่งเหมือนชาวนาผู้ไม่ฉลาดไม่ยอมหว่านพันธุ์ข้าวลงในนาเก็บพันธุ์ข้าวไว้จนเน่าเปื่อยไม่สามารถปลูกได้อีกทรัพย์สมบัตินั้นบางทีมันก็จากเราไปเพราะภัยต่างๆมีอัคคีภัยเป็นต้นบางทีเราก็จากมันไปก่อนเพราะความตายคนตระหนี่ไม่มีใครต้องการคบหาสมาคมแม้ร่ำรวยก็หาบริวารไม่ได้เหมือนต้นไม้ใหญ่แต่ไม่มีใบอันเป็นร่มเงาใครเล่าจะเข้าไปอาศัยเขาต้องอยู่อย่างว้าเหวเดียวดายบุคคลผู้ตระหนี่ได้ทรัพย์มาแล้วเก็บตุนไว้ไม่ถ่ายเทให้ผู้อื่นบ้างเป็นเหมือนน้ำตายไม่เป็นประโยชน์แก่ใครและสกปรกเน่าเหม็นง่ายส่วนผู้ไม่ตระหนี่เหมือนน้ำที่ไหลเอื่ออยู่เสมอกระแสก็ไม่ขาดเป็นประโยชน์แก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นคนฉลาดเมื่อหาทรัพย์ได้แล้วพึงสงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์มีญาติเป็นต้นเมื่อทำได้ดังนี้ขอย่อมได้รับเกียรติและเมื่อล่วงลับไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติบันเทิงในสวรรค์เรื่องยกยอจะกินปลาความจริงการนินทาว่าร้ายนั้นไม่ใช่ของร้ายทีเดียวนอกจากเราจะไปยึดมั่นว่าเป็นจริงเป็นจังตามนั้นสรรเสริญก็ไม่ใช่ของดีเป็นของเมาทางจิตใจเป็นของเมาที่มีพิษร้ายกว่าสุรายาเมาเสียอีกเพราะอันเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี่ประจำทุกค่ำคืนนินทาและสรรเสริญทำให้คนดีก็ได้ทำให้คนชั่วก็ได้สุดแล้วแต่ว่าเมื่อรับมันมาแล้วเอามาทำอย่างไรมันเป็นมีดสองคมอยู่ทั้งสองอย่างพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการนินทาหรือสรรเสริญของคนพาลนั้นไม่เป็นประมาณเพราะคนพาลติหรือชมตามอารมณ์แต่บัณฑิตติคนใดหรือชมคนใดถือเป็นประมาณได้ถ้าท่านติก็ควรรีบพิจารณาแก้ไขถ้าท่านชมก็ควรถือเป็นรางวัลอันดีและทำความดีอย่างนั้นต่อไปเพื่อรักษาความดีให้มั่นคงสิ่งที่แสดงความแตกต่างระหว่างคนมีสติปัญญาและคนโง่คือความรู้เท่าทันสิ่งต่างๆส่วนคนโง่ไม่รู้เท่าทันและสามารถหาผลกำไรได้จากการขาดทุนตัวอย่างความทุกข์กับความสุขจริงอยู่ความสุขเป็นกำไรชีวิตอย่างหนึ่งของคนแต่ความทุกข์เป็นกำไรทางจิตใจจะทำอะไรสักอย่างก็ต้องมีคนชอบบ้างไม่ชอบบ้างยิ่งทำงานใหญ่ยิ่งต้องถูกวิจารณ์มากถ้ากลัวคนตำหนิตีเตียนก็คงไม่ต้องทำอะไรถ้ายิ่งต้องการให้คนชอบเราทุกคนก็จะยิ่งเสียหายใหญ่เพราะต้องคอยประจบเอาใจเขาอยู่เรื่อยพอหยุดเอาใจเขาก็นินทาว่าร้ายและจะว่าได้มากกว่าก่อนที่จะเอาใจซะอีกคำชมก็ไม่ควรยินดีนักเพราะไม่ใช่เขาจะชมถูกเสมอไปอาจล่อให้เราหลงหรือยกยอให้เราตายใจแบบยกยอจะกินปลากางร่มคือทำเอาไว้คำติเตียนและคำชมจะไม่ทำให้เราเสียมีแต่จะทำให้ดีเรื่องรักษาวาจา วาจาคือคำพูดที่ออกจากปากหรือคำพูดที่ปรากฏเป็นตัวหนังสือที่ผู้อ่านเข้าใจได้คำพูดเป็นสิ่งสำคัญในการติดต่อเกี่ยวข้องกับคนทั้งหลายท่านจึงกล่าวว่าข้าช้างจะเอางาเจรจาจะเอาถ้อยคำหมายความว่าต้องการถ้อยคำที่เชื่อถือได้ต้องการความจริงความตรงคนไม่รักษาวาจาคือคนที่พูดทิ้งพูดแล้วก็แล้วไปไม่ห่วงไม่กังวลสัญญาไม่เป็นสัญญาหรือพูดเหลาะแหละเหลวไหลคือเอาเป็นจริงเป็นสาระมิได้ในทางตรงกันข้ามคือพูดจริงพูดอ่อนหวานพูดสมานสามัคคีและพูดมีประโยชน์บัณฑิตย่อมตามรักษาวาจาของตนให้จริงอยู่เสมอเห็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องน่าละอายความจริงการพูดจริงนั้นแม้จะผิดพลาดไปบ้างก็เป็นการง่ายที่จะแก้ไขส่วนการพูดเท็จมีแต่จะก่อความยุ่งยากให้เพิ่มพูนขึ้นตามการที่ล่วงไปยิ่งมีการโกหกสลับซับซ้อนด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นการยากในการแก้ไขมากขึ้นการพูดอ่อนหวานและรักษาความอ่อนหวานนั้นไว้ให้เสมอต้นเสมอปลายทำให้เป็นคนมีเสน่ห์น่าคบหาสมาคมใครเข้าใกล้ก็เย็นหูสบายใจมีแต่ได้ประโยชน์ทั้งผู้พูดและผู้ฟังตรงกันข้ามกับคำหยาบอันเป็นไปเพื่อความร้อนหูระคายก่อความเสียหายทำลายมิตรการพูดสมานสามัคคีทำให้คนแตกแยกกันกลับคืนดีกันหรือทำคนที่กำลังเข้าใจผิดกันให้เข้าใจดีต่อกันก่อให้เกิดความอบอุ่นในระหว่างญาติมิตรมีความรื่นเริงหรรษาในหมู่เพื่อนฝูงทำให้มีใจเกื้อกูลกันทั้งทางตรงและทางอ้อมการพูดดีมีประโยชน์แทนการพูดเหลาะแหละย่อมยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งแก่ผู้พูดหรือผู้ฟังผู้พูดก็ได้บุญผู้ฟังก็ได้ประโยชน์ไม่เสียเวลาเปล่าการพูดเหลาะแหละเป็นการเสียเวลาอย่างมากเสียเวลาทั้งคนพูดและคนฟังนอกจากนี้ผู้สนิทกับคนพูดเหลาะแหละเสพคุ้นมากเข้าอาจติดนิสัยกลายเป็นคนพูดเหลาะแหละไปด้วยก็ได้ผู้รักษาวาจาเป็นผู้น่าเคารพนับถือน่ากราบไหว้บูชาเป็นคนเชื่อถือได้การรักษาวาจาเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตเรื่องหลุมพรางชีวิตในชีวิตมนุษย์มีเรื่องอำพรางอยู่มากหลุมพรางในชีวิตก็มีอยู่มากทำให้คนผู้มีปัญญาน้อยหลงผิดไม่เข้าใจและตกลงไปในหลุมพรางของชีวิตนั้นบาปบุญความชั่วความดีอันมีส่วนเกี่ยวพันกับความสุขความทุกข์ของคนนั้นมีความสลับซับซ้อนอยู่เป็นอันมากยากที่จะเข้าใจให้ถูกต้องตลอดด้วยความรู้ความคิดธรรมดาดวงจิตเป็นเหมือนบ่อลึกที่มีวัตถุต่างๆทับถมลงไปมากทุกวันวัตถุที่กล่าวนี้คืออารมณ์และผลแห่งการกระทำต่างๆของบุคคลผู้นั้นเก็บสะสมอยู่ในบ่อลึกคือดวงจิตทั้งสิ้นกรรมต่างๆที่บุคคลทำแล้วทั้งทางกายวาจาและใจเมื่อให้ผลย่อมให้ผลตามจังหวะของตนที่สุกงอมเต็มที่แล้วส่วนกรรมที่ทำใหม่อาจยังไม่ให้ผลเพราะยังไม่ถึงคราวคนที่กำลังทำความชั่วอยู่อาจได้รับความสุขความเจริญความมั่งคั่งสมบูรณ์เพราะกรรมดีในปางก่อนที่เขาเคยทำไว้กำลังให้ผลส่วนกรรมใหม่ที่เขากำลังทำอยู่ยังไม่พร้อมที่จะให้ผลทำให้คนผู้นั้นเข้าใจผิดไปว่าเพราะกรรมชั่วที่ตนกำลังกระทำอยู่นี้ตนจึงมีความสุขความรุ่งเรืองนี่คือหลุมพรางอันล่อให้บุคคลผู้นั้นก้าวลึกลงไปในห้วงเหวแห่งความชั่วร้ายเขาสร้างกรรมชั่วมากขึ้นมีความลำพองใจมากขึ้นว่ากรรมชั่วหามีผลชั่วจริงไม่แต่เมื่อกรรมดีที่เขาเคยสร้างไว้หมดกำลังลงกรรมชั่วเริ่มให้ผลเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าบาปก็คือบาปแต่สุดแก้ไขเสียแล้วในทำนองเดียวกันคนที่กำลังทำกรรมดีอยู่แต่กลับได้รับความทุกข์ทรมานบางอย่างทั้งทางกายและทางใจเข ขาผู้มีญาณ น้อยย่อมพิศวงว่าเหตุไฉนกรรมดีจึงให้ผลเป็นทุกข์หาได้มีญาณไกลไปไม่ว่าความทุกข์ที่ได้รับอยู่นั้นหาใช่ผลของกรรมดีที่ทำไม่แต่เป็นวิบากแห่งกรรมชั่วในปางก่อนของตนกำลังได้จังหวะให้ผลเมื่อไม่มีญาณอันถูกต้องเช่นนี้ย่อมมีทุกข์โทมนัสเพิ่มขึ้นอีกมีความหดหู่และถอยความเชื่อมั่นในหลักธรรมเรื่องกรรมและผลของกรรมเห็นไปว่ากรรมดีหามีผลดีจริงไม่แต่เมื่อวิบากแห่งกรรมชั่วในอดีตให้ผลพอสมควรและเผากำลังลงแล้วกรรมดีบางอย่างที่เขาเคยทำไว้ได้โอกาสให้ผลความสุขความเจริญเกิดขึ้นแก่เขาเขาจึงได้เห็นกรรมดีเป็นกรรมดียิ้มได้มีความเชื่อมั่นในหลักธรรมเรื่องกรรมและผลของกรรมรู้แจ้งดังนี้แล้วเมื่อประสบทุกข์ก็ไม่ควรซบเซาจนเกินไปไม่ควรหมดกำลังใจในการประกอบกรรมดีเมื่อคราวสุขก็ไม่ควรเพลินจนเหลืองเป็นประมาทควรมีสติและญาณควบอยู่กับการดำเนินชีวิตเสมอเรื่องของกรรมชีวิตความสุขความทุกข์เป็นเรื่องสลับซับซ้อนมีแง่เงื่อนมากต้องพิจารณาด้วยปัญญาและญาณอันละเอียดอ่อนแต่ขอให้เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้พัวพันอยู่กับชีวิตตลอดเวลาจนกว่าบุคคลผู้นั้นจะบรรลุธรรมอันสูงเยี่ยมคืออรหัตผลและดับชีวิตลงทุกอย่างก็จะดับไปหมดเรื่องเห็นโลกเหมือนพยับแดดพระพุทธภาษิตนี้เล็งในทางปฏิบัติคือมองให้เห็นโลกไม่ยั่งยืนเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วแตกดับไปเหมือนฟองน้ำมันเป็นมายาเพราะมีท่าทางอาการเหมือนว่าจะจับฉวยได้ยึดมั่นได้แต่พอจริงจังเข้าก็ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนมีแต่ความว่างเปล่าเหมือนพยับแดดจริงอย่างนั้นพยับแดดในเที่ยงวันมองดูแต่ที่ไกลเหมือนจะจับฉวยได้แต่พอเข้าใกล้พยับแดดนั้นก็หายไปโลกก็เป็นอย่างนั้นไม่ว่าโลกหรือวัตถุต่างๆอันอยู่ในโลกล้วนไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทั้งสิ้นเพราะสิ่งที่ตามความยึดมั่นถือมั่นมาคือความทุกข์บุคคลยังยึดมั่นโลกและอารมณ์ของโลกอยู่เพียงใดก็ยังต้องเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตราบนั้นยังทำตนให้เป็นเป้าสายตาของมัจจุราชคือความตายอยู่ตราบนั้นเมื่อคลายความยึดมั่นถือมั่นโลกและอารมณ์ของโลกได้แล้วย่อมล่วงพ้นจากชรามรณะมัจจุราชจึงไม่อาจมองเห็นบุคคลเช่นนั้นได้เรื่องเหมือนมือไม่มีแผลสิ่งเดียวอาจเป็นอันตรายสำหรับคนหนึ่งแต่ไม่เป็นอันตรายสำหรับอีกคนหนึ่งอาจเป็นคุณสำหรับคนหนึ่งและเป็นโทษสำหรับอีกคนหนึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องรองรับเหมือนฝ่ามือที่มีแผลและไม่มีแผลยาพิษอย่างเดียวกันเมื่อใส่ลงไปในฝ่ามือที่มีแผลมันซึมซาบเข้าไปในแผลนั้นแล้วแล่นไปตามเส้นเลือดเป็นอันตรายถึงชีวิตแต่เมื่อใส่ลงไปในฝ่ามือที่ไม่มีแผลมันไม่มีทางซึมซาบเข้าไปในร่างกายอันตรายก็ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบางอย่างกลายเป็นของแสลงเมื่อป่วยแต่สำหรับคนปกติย่อมดื่มและบริโภคได้โดยของนั้นไม่เป็นพิษแก่ร่างกายแม้ในคนคนเดียวกันนั่นเองบางคราวบริโภคได้บางคราวบริโภคไม่ได้เพราะเครื่องรับคือร่างกายไม่ปกติตัวอย่างคนดื่มน้ำแข็งได้เมื่อไม่เป็นหวัดแต่พอเป็นหวัดน้ำแข็งกลายเป็นของแสลงดังนี้เป็นต้นกล่าวทางใจเมื่อใจไม่ปกติเจือด้วยอารมณ์หงุดหงิดอยู่คำพูดของคนอื่นย่อมเสียดแทงใจได้ง่ายสิ่งนั้นซึมซาบเข้าไปให้เป็นพิษกับจิตใจเปรียบเหมือนใจมีแผลอยู่แล้วอะไรกระทบนิดกระทบหน่อยก็เกิดเป็นพิษขึ้นเมื่อจิตมีราคะเป็นพื้นฐานอยู่ก็เหมือนกันเมื่อมีรัชนียารมณ์มากระทบอารมณ์นั้นย่อมแทรกซึมเสียดแทงเข้าไปภายในจิตโดยง่ายบุคคลผู้มีจิตอย่างนี้ท่านเรียกว่าผู้มีจิตเปรียบด้วยแผลบุคคลบางคนจิตใจมั่นคงดีสะอาดไม่มีแผลคือกิเลสเป็นพื้นฐาน อารมณ์ใดมากระทบก็ไม่อาจซึมซาบได้เหมือนน้ำไม่ซึมซาบลงไปในใบบัวไม่อาจซึมซาบลงไปในเพชรก้อนบริสุทธิ์ไม่มีรอยร้าวเราจะเห็นได้ว่าจิตของเรามีความสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดหมดอารมณ์ภายนอกไม่มีอิทธิพลต่อผู้มีจิตมั่นคงดีแล้วแต่มันมีอิทธิพลมากต่อผู้ที่จิตใจยังอ่อนไหวอยู่เมื่อพูดถึงบาปบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำไม่เกี่ยวข้องแม้เขาจะอยู่ในหมู่คนบาปแต่บาปก็หาแปดเปื้อนเขาได้ไม่เขาอยู่ในโลกอย่างผู้ไม่มีบาปบริสุทธิ์ผ่องใสยิ่งเห็นคนอื่นทำบาปมากเขายิ่งทำตนเหินห่างจากบาปเพราะได้มองเห็นตัวอย่างแห่งผู้ทำบาปแล้วเกิดขยะแขยงขึ้นในใจเรื่องเหมือนเอาทองแท่งไปฝนกับหินการไปวุ่นวายกับชีวิตของคนบางคนมากเกินไปทำให้เราต้องเสียใจอยู่เนืองๆอาจทำให้เราเสียคนไปด้วยเหมือนเอาทองแท่งไปฝนกับก้อนอิฐหรือหินหินไม่เป็นอะไรแต่ทองนั่นแหละจะกร่อนไปเองเสียทองเปล่าๆคนเรามีวิบากในจิตไม่เหมือนกันถ้ามีอกุศลวิบากมากคือสะสมอกุศลไว้มากทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันจิตของเขาย่อมโน้มน้อมไปในทางอกุศลในทางบาปในทางชั่วสอนให้ทำดีได้ยากเหมือนดัดหางหมาให้ตรงไปเจอคนอย่างนี้เข้าวางเฉยซะดีกว่าไม่ว่าเขาจะเป็นลูกเราหลานเราเพื่อนเราหรือวงศาคณาญาติของเราไปเอาเรื่องกับเขามากเราเองนั่นแหละจะเสียคนเป็นโรคประสาทโรคหัวใจตายเสียก่อนที่เขาจะดีได้อย่างใจเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งของคนดีคืออยากให้คนอื่นดีโดยเฉพาะลูกหลานหรือคนที่อยู่ในความรับผิดชอบถ้าเขาดีไม่ได้อย่างใจก็เป็นทุกข์โทมนัสปลงใจไม่ลงสำหรับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของเรานั้นทรงสอนใครเขาถ้าไม่เชื่อฟังก็จะทรงปล่อยและตรัสว่าเขาจักปรากฏด้วยกรรมของเขาเองเราในฐานะเป็นศิษย์ของพระองค์ลองเอาพระปฏิปทานนี้มาใช้บ้างก็คงจะทำให้สบายใจขึ้นเรื่องอยู่ด้วยอารมณ์ปัจจุบันป้องกันโรคจิตการมีชีวิตอยู่ด้วยอารมณ์ปัจจุบันเป็นการป้องกันโรคจิตโรคประสาทได้ดีที่สุดนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตอย่างน่าพิศวงความทุกข์ใจส่วนมากเกิดขึ้นเพราะบุคคลไปกังวลถึงอนาคตโดยไม่จำเป็นและเหลียวหาอดีตหรือปรารภถึงอารมณ์ในอดีตจนชีวิตมีแต่ความหม่นหมองคลองเศร้าอยู่ตลอดเวลาบางคนเพ้อถึงอนาคตอย่างฟุ้งซ่านพอเวลานั้นมาถึงเข้าจริงสิ่งที่หวังไว้ไม่ได้เป็นอย่างที่หวังเพราะเหตุปัจจัยไม่พอที่จะบันดาลผลให้เกิดขึ้นได้ก็เสียใจคลุ้มคลั่งเพราะผิดหวังแต่ถ้าเรามีชีวิตอยู่ด้วยปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอนาคตจะดีเองเพราะอนาคตเป็นผลของปัจจุบันผู้ที่ปลงใจได้อย่างนี้ย่อมอยู่ด้วยวิปัสสนาจิตและวิปัสสนาปัญญากิเลสเบาบางความสุขก็มากความสำเร็จก็ตามมาแม้ไม่หวังก็ได้เพราะสิ่งทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดเหตุดีย่อมก่อให้เกิดผลดีอย่างแน่นอนเรื่องอุเบกขาต่ออารมณ์จิตของคนเรานั้นถ้ารับเอาความทุกข์ความเศร้าหมองไว้มากก็จะเกิดสภาพโอเวอร์โหลดทางจิตขึ้นทำให้จิตกระวนกระวายไร้ความสุขสงบจึงควรมีอุบายถ่ายเทสิ่งเหล่านั้นด้วยอุเบกขาธรรมคือการวางเฉยต่ออารมณ์สุขทุกข์คือไม่รับอารมณ์เหล่านั้นไว้ถ้าจำเป็นต้องรับไว้ก็ให้เป็นการชั่วคราวแล้วรีบเอาลงเสียความสุขเป็นสภาพเบากว่าความทุกข์เหมือนการบรรทุกสำลีส่วนความทุกข์เป็นเหมือนการบรรทุกหินสำลีก็เถอะถ้ามากเข้าก็หนักเหมือนกันทางที่ดีกว่าคือไม่บรรทุกอะไรเลยปล่อยจิตให้ว่างไม่สุขไม่ทุกข์สุขหรือพอใจก็ฟุ้งซ่านไปอย่างหนึ่งทุกข์ก็ฟุ้งซ่านไปอย่างหนึ่งตรงกลางระหว่างสุขและทุกข์นั่นแหละดีที่สุดนั่นก็คืออุเบกขานั่นเอง